autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 listopada, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Lokale wyborcze zostaną otwarte o 7 rano. Jutro wybierzemy samorząd na najbliższe 4 lata. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny, który napadł wczoraj na bank w Koninie i zrabował kilkadziesiąt tysięcy złotych. Rosja nie pozwoli, aby władze Ukrainy zniszczyły wszystkich swoich politycznych przeciwników, zapowiada prezydent Władimir Putin. Jutro wybierzemy 50 tysięcy samorządowców, radnych wszystkich szczebli, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Samorządowców wszystkich szczebli będzie wybierać ponad 30 milionów Polaków. I nie tylko. Tylu jest uprawnionych do głosowania, mówi sędzia Państwowej Komisji Wyborczej Włodzimierz Ryms. 30 milionów 548 tysięcy 21 osób. W tym 637 osób. Są to obywatele Unii Europejskiej, którzy nie mają obywatelstwa polskiego. Niemal w całym kraju wyborcy otrzymają 4 karty do głosowania, mówi sędzia PKW Maria Grzelka. Do rad gmin karty wyborcze mają kolor biały. Do rad powiatów żółty. Do sejmiku województw mają kolor niebieski. W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mają kolor różowy. Udając się na głosowanie, nie zapomnijmy o dokumencie tożsamości. Może być dowód osobisty, ale może być też każdy polski dokument urzędowy, który posiada fotografię, którym zawarte są nasze dane personalne. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Wyjątkowa sytuacja jest w Zielonej Górze, gdzie odbędą się wybory tylko do rad powiatu i sejmiku. W styczniu gmina i miasto będą połączone, dlatego wybory prezydenta i radnych odbędą się w przyszłym roku. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 29-latka, który z bronią w ręku napadł na bank w Koninie. Mężczyzna steroryzował wczoraj pracowników jednej z placówek bankowych i zrabował 37 tysięcy złotych, ale nie udało mu się uciec. Bandyta został złapany przez przechodnia i policjanta, który w tym dniu miał urlop, mówi rzecznik konińskiej policji Marcin Jankowski. Za nim pobiegł 18-letni chłopak, uczeń pierwszego liceum, mieszkaniec gminy Krzymów. I to wszystko zauważył funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego. Powalił na ziemię napastnika. W tym czasie 18-latek nieco się wystraszył, pomyślał chyba, że udziałają tak naprawdę ze sobą. Ale policjant zatrzymał tego bandytę, wezwał posiłki, przyjechali inni policjanci. Całość gotówki jest odzyskana. Sprawca napadu jest mieszkańcem Konina, był wcześniej karany m.in. za kradzieże. Za rozbój z bronią w ręku może spędzić w więzieniu co najmniej 3 lata. Władimir Putin zapowiada, że nie będzie tolerował kroków militarnych podejmowanych przez ukraińskie władze. W wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD rosyjski prezydent skrytykował też zachodnie media za szczątkowe informowanie o tym, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Rosyjski prezydent powiedział, że nie dopuści do tego, aby władze Ukrainy zniszczyły wszystkich przeciwników i politycznych rywali w Donbasie. Zarzucił też stronniczość zachodnim mediom. Jak powiedział, konfliktu na Ukrainie nie można traktować jednostronnie. Podkreślił, że na wschodzie kraju toczą się działania wojenne. Ukraiński rząd wysyła tam wojsko. Dochodzi nawet do ostrzałów rakietowych, ale jak stwierdził, w ogóle się o tym nie mówi. Telewizja ARD opublikowała na razie tylko fragment rozmowy. Cały wywiad zostanie wyemitowany w niedzielę wieczorem. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Plejada Gwiazd nagrywa dziś w Londynie nową wersję słynnej piosenki Do They Know It's Christmas. W 1984 roku dzięki nagraniu na pomoc dla głodujących w Etiopii udało się zebrać 8 milionów funtów. Bob Geldof namówił ponownie znanych muzyków, aby wystąpili w akcji Band Aid i tym razem na walkę z epidemią eboli. Obok części pierwotnych wykonawców, przed 30 lat w londyńskim studiu SARM grali dziś m.in. Seal, Elbow, Sinead O'Connor, Ed Sheeran, Emily Sunday, One Direction, Paloma Faith, Rita Ora, Chris Martin z Coldplay i perkusista Queen Roger Taylor. Ruch w studiu był wielki. Część artystów nagrała swoje ścieżki w pośpiechu, rano, udając się zaraz potem na inne koncerty i nagrania. Inni przybyli z tych samych powodów z opóźnieniem. Przed nagraniem Bob Geldof powiedział: It's a song, it's a track. To jest tylko piosenka, nagranie, impreza. Następny krok to uczynić z tego fenomen, tak jak w latach 80. A jedyny sposób, żeby to osiągnąć, to skłonić ludzi, żeby to kupili. Bob Geldof dodał, że rozmawia już z brytyjskim kanclerzem skarbu, George'em Osbornem, i uzyskał obietnicę zwolnienia nagrania z podatku VAT. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Jutro sporo chmur, ale też trochę słońca. Przelotnie padać będzie na zachodzie i południu kraju. Termometry pokażą w Augustowie 3 stopnie, w Trójmieście 5, w Warszawie 7, w Poznaniu 10, we Wrocławiu i Kielcach 11, w Katowicach 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na państwa Piotr Metz. Dobry wieczór państwu. Serdecznie państwa witam w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Szanowni państwo, od 20 lat tworzą swój absolutnie unikatowy muzyczny kosmos. W ich przypadku określenie muzyka świata to raczej nie powierzchowna klasyfikacja, tylko poprzeczka jakości i podsumowanie niezliczonych muzycznych podróży i doświadczeń. Mam ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić na koncertową premierę najnowszego albumu grupy Kroke o porządkującym ich dorobek tytule Ten Kroke. Thank you. Mm-hmm. Wielkie dzięki, dziękuję. Kochani, wszystkich witamy tutaj, w studiu, wszystkich przy odbiornikach, przy komputerach. Jak się domyślacie, to nie były utwory z nowej płyty. Teraz będą. Bright Clouds, w przeciwieństwie do czarnych chmur, jasnych chmur. Bright Clouds z płyty Ten Krok. Thank you. Dzięki wielkie. Dziękuję. Pierwszy wam dziękuję. Słuchajcie, wszyscy jesteśmy tymi szczęśliwcami, że gramy i słyszymy się po raz pierwszy. Naprawdę, po raz pierwszy. Była próba w Krakowie, ale to była próba. A w Warszawie są koncerty. Mam nadzieję, że mi wybaczą sąsiedzi. Pasakalia teraz. Thank you. Teraz zagramy utwór, który się nazywa, jest to parafraza tak naprawdę, tytuł jest parafrazą utworu poprzedniego, Life as it is. A tu mamy chyba kontynuację w tym nastroju, Joy as it is. Po polsku przyjemność, jaka jest, każdy wie. Coś w temanikę w każdym razie. Oh,

Thank you. Dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki. Jak zapewne Państwo zauważyliście, wróciliśmy z powrotem do tradycji naszej sprzed lat. Teraz jeszcze chwilkę w niej pobędziemy. Ostatnio ten utwór, który przed chwilą tutaj zabrzmiał, Janica, graliśmy tutaj 5 lat temu i sami, bez Sławka Bernego, a występuje z nami dzisiaj Sławek Berny na perkusji. Yeah. Tak więc teraz pogramy sobie trochę z perkusją to, co kiedyś zagraliśmy tutaj bez perkusji. Ze studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej transmitowaliśmy premierę koncertową najnowszego albumu grupy Kroke Ten. Program przygotowali Zofia Sylwin i Jacek Gładkowski.